Ik ben Walter Zinzen en het woord dat voor mij het grootste deel van het afgelopen jaar samenvat is transmigrant. Ik vind het woord van het jaar, omdat het een onjuiste term is en door iedereen wordt gebruikt op bevel van een staatssecretaris die zich met taalkunde niet zou moeten bemoeien, maar een goed asielbeleid zou moeten voeren. Dat doet hij niet. Het woord transmigrant is door hem opgelegd om mensen aan te duiden die volgens mij vluchtelingen zijn. Iedereen die zijn land verlaat op zoek naar een veiliger, betere of andere toekomst is een vluchteling. Bij vluchtelingen denken we aan mensen die op loop zijn voor gevaar en daar supporteren we voor. Maar transmigrant, dat impliceert, ja, die mensen horen hier eigenlijk niet. En dat is het juist. Dat is wat Franke wil. Dat iedereen denkt dat die mensen hier niet horen. Het komt hem niet toe om uit te maken wie hier hoort en wie niet. En tegelijkertijd speelt die term in op de groeiende verrechtsing van bijna de hele wereld. Overal zie je rechtse populisten successen boeken, soms zelfs in regeringen zitten. Dat is ook bij ons, denk ik, het geval. Dat men mensen probeert mee te nemen in een, laten we het beschaafd noemen, een xenofobe visie op het, wat men dan het vluchtelingenprobleem noemt. Men vergeet dat de geschiedenis van de mensheid er een is van migratie. Wij zelf, Vlamingen, zijn afstammelingen van migranten. De eerste migratiegolf naar Vlaanderen toe dateert al 4500 jaar geleden. En er zijn nog twee grote migratiegolven opgevolgd. Daar zijn wij de producten van. Tegelijk dekt die term transmigrant, vind ik althans, de hele klimaatproblematiek. Want onder de mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld hongersnood en onvoldoende middelen om goed te leven, zijn een gevolg van de veranderde klimaat. De mislukte oogsten in Afrika bijvoorbeeld, maar stilaan ook in Azië, drijven mensen op de vlucht. Maar die worden hier dan smalend, andere term die ik ook had kunnen noemen, gelukszoekers genoemd. Transmigranten zijn gelukszoekers. En gelukszoeken, dat schijnt een heel grote misdaad te zijn. Dat mag je niet doen.